हालात से लड़ना, इंस्पायर्ड बाय साहिर लिधवानवीज शेयर विच गोज लाइक दिस। हालात से लड़ना मुश्किल था, हालात से रिश्ता जोड़ लिया। हालात से लड़ना मुश्किल था, हालात से रिश्ता जोड़ लिया। जिस रात की कोई सुबह न थी, उस रात से रिश्ता जोड़ लिया, उस रात से रिश्ता जोड़ लिया। अब मेरे शेर चलते हैं उसके बाद। मंजिल है धुंधली धुंधली, मंजिल है धुंधली धुंधली, और पाँव भी कुछ थके थके। मंजिल है धुंधली धुंधली, और पाँव भी कुछ थके थके। जिस तरफ जरा सी झलक देखी, जिस तरफ जरा सी झलक देखी, उस तरफ ही रास्ता मोड़ लिया। जिस तरफ जरा सी झलक देखी, उस तरफ ही रास्ता मोड़ लिया। हालात से लड़ना मुश्किल था, हालात से रिश्ता जोड़ लिया। तुमने जो हमको उकसाया, तुमने जो हमको उकसाया, तुमने ही हमको भड़काया, तुमने ही हमको भड़काया। जब आग बगोला बन के उठी, जब आग बगोला बन के उठी, तो फिर क्यों मुंह मोड़ लिया, तो फिर क्यों मुंह मोड़ लिया। जिस तरफ जरा सी झलक देखी, उस तरफ ही रास्ता मोड़ लिया, उस तरफ ही रास्ता मोड़ लिया। थोड़ा सा दिल ने रिस्क लिया, थोड़ा सा दिल ने रिस्क लिया, थोड़ा सा किसी ने इश्क किया, थोड़ा सा किसी ने इश्क किया, थोड़ा सा किसी ने ठुकराया, थोड़ा सा किसी ने ठुकराया, थोड़ा सा रिश्ता तोड़ लिया। जिस तरफ जरा सी झलक देखी, उस तरफ ही रास्ता मोड़ लिया। हम सोच सोच कर चलते थे, हम सोच सोच कर चलते थे, सर में साओ तूफान उमड़ते थे, सर में साओ तूफान उमड़ते थे। दीवारें थी कुछ ऐसी सख्त, दीवारें थी कुछ ऐसी सख्त, ऐसे ही माथा फोड़ लिया। जिस तरफ जरा सी झलक देखी, उस तरफ ही रास्ता मोड़ लिया। शाहीन तुझे शहनियत की कसम, शाहीन द ईगल। शाहीन तुझे शहनियत की कसम, तू कायनात का वाली है। शाह तुझे शनियत की कसम, तू कायनात का वाली है। इतने से कुछ तिनकों के लिए, इतने से कुछ तिनकों के लिए, ना हक में नशी मन तोड़ लिया, जिस तरफ जरा सी झलक देखी उस तरफ ही रास्ता मोड़ लिया, उस तरफ ही रास्ता मोड़ लिया। गोकुल तू अब चल ठंडा, दिस टेक्स ऑल माई पेन नेम्स, गोकुल, चेतन एंड अनाम। गोकुल तू अब चल ठंडा, गोकुल तू अब चल ठंडा, नाम नाम का ले झंडा, नाम नाम का ले झंडा। चेतन तो जागा हुआ आदम था, चेतन तो जागा हुआ आदम था, तूने क्यों जहन न जोड़ लिया, जिस रात की कोई सुबह न थी, उस रात से रास्ता जोड़ लिया। मंजिल है धुंधली धुंधली, और पाँव भी कुछ थके थके, मंजिल है।